अनेक वृत्ति हो तो एक स्वभाव नहीं हुआ, और स्वभाव नहीं होगा। तस्य स्वभावता हेतु तस्य तो संहिता भी छोड़ते हैं। तस्य अनेक अर्थ साहित्वाद क्षणिकत्व भी, अनेक क्षणिक पदार्थ में रहेगा तो वो स्वभाव नहीं होगा तो अहेतुत्व से आदम क्षणिकत्व के हेतु करते टीका में आया अभी है। न च तस्य अस्वभावत्वम एव, यदि स्वभाव नहीं मानेंगे भावाना स्थायित्व स्वभाव प्रत्यापन भाव पदार्थ, यदि पदार्थ सत्य स्वभाव क्षणिक नहीं होगा तो स्थायी हो जाए, स्थायित्व स्वभाव प्रत्या सिद्धांत विरुद्ध होता है। इधर बताए क्षणिकत्व से स्वभावत्व निश्चय, जो भाव पदार्थ का स्वभाव क्षणिकत्व है, अनेक वृत्तित्व असिधम, अनेक वृत्ति नहीं, क्योंकि अनेक में रहेगा तो स्वभाव नहीं होगा। पहले कहा था जैसे स्पर्श पृथ्वी जल आदि में रहन से वायु का स्वभाव नहीं, क्षणिकत्व से स्वभावत निष्ठ से अनेक वृत्तित्व असिधम इति व्यभिचार कैसे होगा, तो क्षणिकत्व स्वभाव अनेक वृत्ति नहीं स्वभाव है, तो अनेक वृत्ति होने से क्षणिकत्व में व्यभिचार होता है, स्वभाव नहीं हो। क्षणिकत्व अनेक वृत्ति होने पर भी स्वभाव हो गया, व्यभिचार हुआ। यदि अनेक वृत्ति स्वभाव नहीं होगा तो क्षणिकत्व भी स्वभाव नहीं हो, तो क्षणिकत्व अनेक वृत्ति है ही नहीं, अनेक वृत्ति तो मसीद तो व्यभिचार नहीं था, तो अहेतु तो मेरी यदि स्वभाव नहीं होगा, अनेक वृत्ति नहीं होगा तो हेतु नहीं होगा। क्षणिकत्व हेतु कहाँ करते अभी टीका में कहेंगे, अनेक वृत्ति तो अभावे, अनेक में क्षणिकत्व नहीं रहेगा तसे क्षणिकत्व सहित तो प्रसंग कहते क्षणिकत्व भाव क्षणिक क्षणिकत्व यदा एकस्य तदा असाधारणात्मता 48 हुआ। हाँ, यदि एकत्व होगा तो असाधारण रूप होगा, हेतु साधारण रूप होता है क्षणिक होता है, असाधारण होगा तो हेतु नहीं बनेगा। कैसे, विमतम न सुखम क्षणिकत्वाद दुखवत, तो कोई भी सुख नहीं है क्षणिकत्व दुखवत इत्यत्र क्षणिकत्व एक सेव, क्षणिकत्व जो अनुमान करेंगे क्षणिकत्व न दुख अभाव अनुमान किया, यदि क्षणिकत्व एक में रहेगा दुख में जो क्षणिकत्व रहा वो सुख में नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, तो हेतु कैसे बनेगा। क्षणिकत्व हेतु के द्वारा न सुख सुख भिन्न तो कैसे अनुमान करेंगे, इतर क्षणिकत्व एकस्य एव अनेकस्य वा, एक से मानेंगे हेतु कैसे होगा, नाद्य सती सपक्षे तथा प्रविशाद, सदरूप सपक्ष में फिर क्या होगा, यदि क्षणिकत्व एक में रहा दृष्टांत पक्ष में रहेगा तो सपक्ष में नहीं रहेगा, सपक्ष तथा प्रविषादम असपक्ष में रहेगा तो पक्ष में नहीं रहेगा, असाधारण तो आपत्ति क्षणिक तो असाधारण हो जाएगा। यदि अनेक रहेगा द्वितीय प्रकृति हेतु और अनेकांतिकता, प्रकृति हेतु अनेक अनेक वृत्ति तो होने पर भी स्वभाव हो गया, अनेक अनेक अनेक वृत्ति होने से क्या हुआ, स्वभाव नहीं होना चाहिए तो स्वभाव से स्वभाव से गमकत्व निरस्य, स्वभाव गमक तो निराकर करके कार्य से तन्यति, तो कार्य भी गमक नहीं होगा, कहीं स्वभाव और व्याप्य में साध्य में कहीं समव्याप्ति होती कहीं विषम व्याप्ति होती, कार्यकारण भाव है तो अलग धूम बनने में स्वभाव नहीं, और सत्य जो क्षणिक है जो क्षणिक है वो सत्य है, क्योंकि उनके मन से जो क्षणिक नहीं नित्य है वो सत्य नहीं, आकाश आदि को नित्य मानते हैं, तो सत्य क्षणिक स्वभाव से है। और वृक्ष शिंसपा में वृक्ष तो स्वभाव वृक्ष स्वभाव है, इसलिए शिंसपा हेतु से वृक्ष का अनुमान करते हैं। अब वृक्ष स्वभाव से जितने वृक्ष सब शिंसपा नहीं, तो वहाँ हेतु हो गया शिंसपा और स्वभाव हो गया वृक्ष, तो स्वभाव हुआ स्वभाव वहाँ हेतु नहीं, यहाँ जो क्षणिक तो स्वभाव बन रहा हेतु नहीं बने अलग है, और जहाँ यथत क्षणिकम, वो तो दोनों बराबर हो गया। वो चपा में अग्नि जो पहले आया था उष्ण स्वभाव, औष्ण्यम अग्नि अग्निर औष्ण्यात, अग्नि से देखे औष्ण्य से उष्ण से, तो उष्ण स्वभाव वाले अग्नि है, तो स्वभाव अग्नि उष्ण स्वभाव के द्वारा अग्नि सिद्ध किया। फिर उसके बाद कहा ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि उष्ण स्वभाव ही नहीं, उष्ण स्वभाव मानेंगे तो आदित्य में भी सद, तो उसमें कहा उसमें स्वभाव मानेंगे अग्नि मानेंगे तो स्वभाव ही नहीं, बाद में कहा स्वभाव नहीं बनेगा क्योंकि अनेक में रहता है। इसी प्रकार वो स्वभाव कहीं स्वभाव हेतु है, कहीं समन्वयत है, कहीं व्याप्य होगा, इसी प्रकार है। नहीं तो सर्वत्र व्याप्य ही है, व्यापक ही, ऐसा नियम नहीं होता है सर्वत्र, क्योंकि औष्ण्य स्वभाव से अग्नि का अनुमान करते हैं, तो औष्ण्य स्वभाव से अग्नि से आने औष्ण्य स्वभाव स्वभाव हेतु होगा, और शिंसपा से वृक्ष तो अनुमान करेंगे तो शिंसपा स्वभाव नहीं, साध्य हो गया वृक्ष स्वभाव हुआ तादात्म्यन, तादात्म्यन वृक्ष है स्वभाव शिंसपा का, शिंसपा स्वभाव नहीं, किंतु औष्ण्य को जो हेतु क्या था, औष्ण्य स्वभाव है साध्य हो गया अग्नि तादात्म्यन, तो वहाँ स्वभाव साध्य नहीं हुआ, सभा हेतु हुआ, ऐसे प्रकार कहीं प्रयोग होता है। स्वभाव गमक नहीं होगा, या स्वभाव हेतु नहीं बनेगा, स्वभाव से साध्य सिद्ध नहीं होगा, कार्य से कार्य में जो साध्य सिद्धि स्वभाव हेतु अनुपल, स्वभाव कार्य अनुपलधि तीन प्रकार है, अग्निरीति अग्निर्धूमाच धूमस्य कार्यत्वस्य समीक्षणात् अनेकांतिकता हेतो कार्यत्वस्य सज्जते। यह कार्यत्वस्य हेतु अनेकांतिका सज्जते, कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है, इसे अग्नेर धूमाच धूमस्य कार्यत्व से समीक्षणात्, धूम में कार्यत्व है, धूम की उत्पत्ति अग्नि से धूम की उत्पत्ति और धूम से भी धूम की उत्पत्ति, अग्नि से धूम की उत्पत्ति तो है और धूम अवयव से धूम अवयवी की उत्पत्ति, धूम अवयवी के लिए धूम अवयव कारण नायक मत अनुसार समवाय कारण है अवयव, धूम से धूम की उत्पत्ति, तो धूम कार्य है, धूम कार्य तो रहने पर भी साध्य बनी सिद्ध नहीं हुआ, तो धूम तो धूम जी धूम अवयव में धूम तो है, उसका कारण क्या है, परंपरा से साध्य सिद्ध करेंगे तो परंपरा से साध्य कहाँ सिद्ध हुआ, कार्य तो हेतु का कारण है धूम, कार्य तो कारण तो के परंपरा में कारण तो नहीं है, नहीं परंपरा से नहीं, धूम को देखकर के अतीत धूम अनुमान करेंगे, अतीत हम धूम के हेतु करें वन सिद्ध करेंगे, नहीं वो तो दो अनुमान विवक्षित है, यहाँ ऐसा नहीं, कार्य को कार्य तो हेतु के द्वारा कारण करेंगे तो अवयव रूप जो है धूम में कार्य तो रहा, उसका कारण अवयव रूप धूम वहाँ बनी नहीं रहते पे विचार हुआ, धूम से कार्यत्व अग्निकृतम पूर्व धूम क्षण कृतम च दृष्टम, और समवाय न्याय मत के अनुसार धूम अवयवी अवयव से उत्पन्न हुआ, और बौद्ध मत में पूर्व धूम क्षण उत्तर धूम क्षण, पूर्व में धूम उत्तर में धूम है, तो धूम से धूम की उत्पत्ति हुई, अभी जो धूम दिखता है पूर्व क्षण ही धूम था उत्तर क्षण ही धूम है, तो धूम कार्य है और कारण पूर्व कारण भी धूम है, तो वन्नी का सिद्ध वन्नी की सिद्धि कैसे होगी, विज्ञान विज्ञानवादी विज्ञानवादी भी कहेंगे ऐसा। वो तो उसका तो खंडन किया था दोनों नहीं, वो तो कुछ ही प्रयोग नहीं कर सकते। बाह्यार्थवाद नहीं होगा तो अनुमान ही प्रयोग नहीं हो सकता, तो निराकरण किया है तो मानना पड़ेगा। इसलिए व्यावहारिक उस क्या है समृद्धि समृद्धि मानकर व्यवहार करते हैं। तो जैसे वेदांती भी पारमार्थिक नहीं तो भी व्यवहार करते हैं। कार्य है वो क्षण, कहीं क्षण कहते हैं कि क्षण धूम ही है, धूम से अलग क्षण कुछ अलग नहीं। तो धूम क्षण उत्तर धूम क्षण का कारण, क्योंकि क्षण होगा तो धूम का कारण क्षण नहीं होगा, क्षण क्षण का कारण धूम क्षण उत्तर उत्तर पूर्वोत्तर क्षण नाम हेतुफल भाव उपगमात। आप मानते हो पूर्वोत्तर क्षण में कार्य कारण भाव, अतः धूमात अत्र अग्नि रीति न शक्य अनुमातम। धूम से अग्नि कैसे अनुमान करें, धूम से तो धूम सिद्ध होगा अनुमातम न शक्य। कार्यत्वस्य धूमा अग्नि अभिनाभाव हेतु व्यभिचारित, धूम अग्नि अग्निभाव हेतु है कार्यत्व व्यभिचार हो गया। कार्यत्व से कहीं धूम कहीं बनी सिद्ध होगा, नहीं धूमा अग्नि और अन्य व्यतिर को धूमाग्नि में अन्य व्यतिरिक नहीं। क्यों नहीं, धूमा तो भी परस्यत सिद्ध है, धूमा तो भी धूम से सिद्ध है, धूम से धूम सिद्धि बोध होते हैं, फिर अन्य व्यतिरिक वनी के साथ ही कैसे होगा। कुछ कुछ ना कुछ कारण होगा, कार्य है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, सारे कारण नहीं, सारे कारण नहीं होगा। यदि अलग अलग कारण से जो कार्य होता है सर्वत्र सब कारण नहीं, जहाँ दंड चक्र कुलाल मिल करके सारे कारण हो जाएगा कार्य से, किंतु जहाँ अलग अलग कारण है अग्नि से धूम और धूम से धूम दोनों में भेद है। वन्नी जन्य जो प्रथम धूम है, वन्नी जन्य जो प्रथम क्षण धूम है, वन्नी जन्य धूम जो प्रथम क्षण धूम है उसके प्रति कारण धूम नहीं है। धूम हेतु से वन्नी सिद्ध करते हैं कार्यत्वात्, धूम कार्य है इसलिए बने, किंतु धूम हेतु से कार्य हेतु है। जहाँ धूम क्षण चल रहा है तो धूम से धूम की सिद्धि, वनी की सिद्धि नहीं होती। ये स्थाई बात मानेंगे ना तो वनी सिद्धि होगी। धूम को देख रहे लगातार तो वन्नी भी कहीं है, ये क्षणिक बाद ही कहेंगे। धूम से धूम प्रत्येक धूम देख रहे तो पूर्व क्षण पूर्व धूम से उत्तर धूम, उत्तर धूम से उत्तर धूम, ये चल रहा है। और उसका कारण कहीं ना कहीं वन्नी है, ये तो थाई बाद ही मानेंगे। वन्नी नीचे है उससे धूम निकला है बहुत देर तक, और जो धूम धूम देखते प्रतिक्षण उत्तर धूम धूम वर्तमान धूम देखता है पूर्व क्षण धूम पूर्व क्षण धूम, वहाँ वन्नी की सिद्धि नहीं होती, बनी नहीं है। क्या बनी कहीं है, हाँ तो वो तो जो दे हाँ वो तो क्षणिक मानने पर ये आपत्ति अभी आएगी। हाँ इसलिए वहाँ संबंध आदि न्याय मत में ना संबंध कुछ है ना, कार्य समवाय संबंध संयोग संबंध सामीप्य संबंध विभिन्न प्रकार संबंध है। मूल अविच्छिन्न मूल रेखा ऊपर जो संबंध देखता है उससे अवयव का सिद्ध होगा, धूम अवयव से धूम अवयव, वो सब का संयोग संबंध से स्वामी जो संबंध से पर्व से निकल रहा है वो संबंध अवयव अवयव नहीं है, इसे ये सब विवक्षित है। पर्वत बनवान धूमाद संयोग संबंध से, संयोग संबंध से धूम अवयव में नहीं रहेगा, धूम अवयव भी अवयव में नहीं रहेगा। वो तो वो सब विवक्षित है, उसका विचार तो अलग है। सामान्य रूप से कार्य के हेतु द्वारा कारण जो सिद्ध करेंगे, कारणत्व कार्यता साध्यता आवश्यकता कारणत्व नहीं, कार्य से कारण का अनुमान होगा, साध्य होगा कारण, साध्यता आवश्यकता कारणत्व, कारणत्व अवच्छिन्न साध्य नहीं, वर्णित तो साध्यता आवश्यकता है। जहाँ धूम से वनी सिद्ध करेंगे कार्यता से वनी तो है, कार्यत्वात धूम से कारणता से वनी तो हुआ, न कि कार्यत्वा धूम से कारणता आवश्यकता का कारण तो होगा उसे नहीं, इसे कुछ ना कुछ कारण सिद्ध हुआ नहीं। जो वनी रूप कारण है उसकी सिद्धि के लिए कार्यत्व हेतु से धूम से कार्यत्वात कार्यत्व हेतु नहीं, कार्य रूप धूम हेतु होकर के वनी की सिद्धि कार्यत्वात, मतलब तीन प्रकार लिंग में एक लिंग है कार्य, कार्यत्व रूप होने से और कारण साध्य, कारण का अनुमान करेंगे साध्य हो जाएगा कारण, खाद्यता आवश्यक वर्णित्व आदि न कि कारणत्व, इसे कारणत्व आवश्यक साध्य नहीं, कारणत्वात साध्य से वर्ण्य साध्यत्व, वन्य कारणत्वात धूमेन साध्यत्व वन्य कारणत्व, कारण होने के कारण साध्य हो न कि कारणत्व कारण एक साध्यता आवश्यक नहीं। इसलिए जो कोई जितने कुछ ना कुछ कारण वन्यत्व वन्य को सिद्ध करना है कारण धूम से हैं, हाँ तो कौन से कारण सिद्ध करेंगे तो भी हाँ वो सर्वत्र चार प्रकार कारण होगा, किंतु किस व्यक्ति किस साध्य कहाँ सिद्ध, कौन सा साध्य कहाँ है, इसे सारे सारे कारण किसे अनुमान नहीं करते हैं। कार्यत्व से धूमा अग्नि अग्निभाव है तो व्यभिचन ही धूमा अग्नि और अन्य व्यतिरक धूमादपि पर धूम सिद्ध है, धूमलिंग का अनुमान यह कार्यत्व से अनेकांतिकता यह सजय अंतर अनुमान है। द्वयोर्गमकत्व निराकृत्य, द्वय मतलब स्वभाव और कार्य, स्वभाव पक्ष दोषांतर वक्तुम उक्तम अनुमति और दोष कहने के लिए यदि यदि नाम सदा स्पर्शो वायवादावपि वर्तते नैतावता भवे लोके गौरस्पर्श स्वाभाविका भूमो भुवो हि स्पर्शवत्तस्य लोकेस्मिन् सुप्रसिद्धितः। यदि नाम स्पर्श यदि नाम स्पर्श वायुआदो भी वर्तते सदा सदा स्पर्श वायुआदि में भी, किंतु एतावता लोके गौ अस्पर्श स्वाभाविका न गौ का पृथ्वी गौ करेंगे भी स्पर्श स्वभाव वायुआदि में है, किंतु पृथ्वी अस्पर्श स्वाभाविक है, पृथ्वी का स्वभाव अस्पर्श होगा अस्पर्श स्वभाव, पृथ्वी का अस्पर्श स्वभाव पृथ्वी अस्पर्श स्वाभाविका इसे कहेंगे, पृथ्वी का स्वभाव पृथ्वी स्पर्श स्वभाव वाला नहीं है तो उसका पृथ्वी का स्पर्श अनुभव नहीं होना चाहिए, पृथ्वी का तो स्पर्श स्वभाव कि स्पर्श अन्य तो रहेगा तो पृथ्वी स्पर्श स्वभाव नहीं था नहीं कर सके, पृथ्वी भुवो ही लोके स्पर्शवत्व से सुप्रसिद्धित भू पृथ्वी, पृथ्वी में स्पर्शवत्व लोके प्रसिद्ध है, तो पृथ्वी में अस्पर्श स्वभाव कैसे कहेंगे? अस्पर्श वायु आदि में रह गया तो पृथ्वी का स्वभाव नहीं बनेगा, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए अनेक वृत्ति होने पर स्वभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, स्वभाव से अविनाभूतत्व नियतम। स्वभाव होगा तो व्याप्य होगा, कोई नियत नहीं। खेती स्वभाव से आप स्पर्श से पवन पात तेजस्व दृष्टि, खेती स्वभाव स्पर्श और पवन जल आदि में भी है, ऐसे वो व्याप्य नहीं होगा। गौ पृथ्वी तस्या स्वाभाविक स्पर्श इत्यत्र हेतु मा भूभुई। गौ पृथ्वी श्लोक में जो गौ अस्पर्श होते, गौ गौ अस्पर्श स्वाभाविक है ना, गौ का अर्थ पृथ्वी, स्वाभाविक स्पर्श है भूभुई स्पर्श हेतु। स्वभाव से अविनाभूतत्व दोष मुक्तम अनुवास्य। स्वभाव होगा तो व्याप्य होगा, ऐसा नहीं। अनुवास्य अविनाभूत से स्वभाव थे, जो व्याप्य होगा उसको सही स्वभाव मानेंगे। स्वभाव होगा तो व्याप्य नहीं होगा, स्पर्श स्वभाव होने पर भी व्याप्य नहीं हुआ, किंतु जो व्याप्य होगा उसको स्वभाव कहेंगे। स्वभावत्व अविनाभूत से स्वभाव थे, कार्य से अभी स्वभाव बता बता, कार्य व्याप्य ऐसे कार्य भी स्वभाव हो जाएगा। कार्य यदि स्वभाव हो जाएगा इत तदेव न दूषणम स्वभावत्वापत्ति तदेव न दूषण, पहले कहा था, किंतु अन्यथा अति ये तो कार्य भी स्वभाव हो जाए, कार्य स्वभाव नहीं। कार्य स्वभाव हो जाए तो क्या होगा? तीन प्रकार लिंग स्वभाव कार्य अनुपरधि, ये भी नहीं बनेगा तुम्हारे मत भंग। कार्य को अलग माना त्रिविधा कैसे होगा? कार्य स्वभाव हो गया तो स्वभाव से अतिरिक्त कार्य तो नहीं बनेगा, किंतु अन्य किंच किंचाप्य व्यभिचारेण स्वभावत्वं विवक्षितः स्वभावानेव संसिद्धेत् वस्तुनो व्यभिचारिता। अव्यभिचारेण स्वभावत्वं विवक्षत, अव्यभिचारेण व्याप्येन स्वभावत्व विवक्षत। व्याप्य होने से स्वभाव यदि कहोगे, स्वभावात वस्तुन अव्यभिचारिता नसी से, स्वभाव से अव्यभिचारिता सिद्ध नहीं। अव्यभिचार से यदि स्वभाव मानोगे, स्वभाव से अव्यभिचार भी सिद्ध नहीं होगा। स्वभाव नहीं वसन सिद्ध वस्तुन अव्यभिचारिता, स्वभाव के कारण वस्तु अव्यभिचारी होगा, ऐसा नहीं। अव्यभिचारण सवती क्या दूसरा अंतर स्पृति स्वभावाद नहीं वह संसिधे वस्तु न अव्यभिचारिता, स्वभावन से वह तो अव्यभिचारी होगा, ऐसा कोई नहीं। जो दिया था स्वभाव से अभिनाते दूसरा तो स्वभाव तो आपत्ति, कार्य भी स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव का जो तो स्वभावाद अव्यभिचारिता, स्वभाव से अव्यभिचार अव्यभिचार सिद्ध हो, ऐसा नहीं। जैसे स्पर्शादि स्वभाव है अव्यभिचारी है, अविनाभूतत्वात् स्वभावत्वं चेत व्याप्त व्याप्य होने के कारण स्वभाव यदि होगा तो व्याप्य धूमहन से स्वभाव हो जाए, धूम व्याप्य होने से स्वभावात् अविनाभूतत्वं। तो यदि अविनाभूत से स्वभाव तो होगा, स्वभाव से अविनाभूतत्व वस्तु न सिद्ध, स्वभाव होने के कारण व्याप्य होगा, ये सिद्ध नहीं होगा। व्याप्य होने से स्वभाव होगा, और स्वभाव होने के कारण व्याप्य होगा, ये सिद्ध नहीं होगा। स्वभावादपि अविनाभूतत्व वस्तु न व्याप्यत्व न सिद्ध, स्वभाव होने के कारण वस्तु व्याप्य होगा, ऐसे सिद्ध नहीं होगी। माँ भूत अविनाभाव स्वभावाधीन, अविनाभाव व्याप्ति स्वभाव के अधीन नहीं हो, तत्र त्रिष्येव त्रिष्येव त्वविनाभाव द्वितीय धर्म कीर्तिना प्रत्यज्ञाई प्रतिज्ञेयं येतासु न संशयः। यह धर्म कितना प्रतिज्ञाई प्रत्यज्ञाई प्रतिज्ञा की क्या त्रिश्चैव तो अविनाभावात त्रिश्चैव तो अविनाभावात तीन प्रकार हेतु स्वभाव कार्य अनुपलब्धि यह धर्म कितना प्रतिज्ञाई यह प्रतिज्ञा ये तो न संशय फिर तीन फिर कैसे होगा स्वभाव अग्नि स्वभाव व्यभिचार टीका में क्या था तिरपन अविनाभाव स्वभाव के अध्ययन नहीं होगा तो तीन प्रकार हेतु कैसे होगा तद अध्ययन अविनाभाव अनुपगमे स्वभाव के कारण व्याप्ति नहीं मानेंगे त्रिश्चैव तु अविनाभाव त्रिविध हेतु तीन प्रकार हेतु तीन में भी व्याप्ति है ये जो कहा प्रतिज्ञानी अविनाभूतत्वाधीनम स्वभावत्व इत्यादि दोषांतर भाव अविनाभूतत्व के अधीन स्वभाव तो इसमें दोष अविनाभूत व्याप्य है इसे स्वभाव का ही नहीं तथा तथैवा व्यभिचारेण स्वभावत्व विवक्षत पुरेवा व्यभिचारस्य संसिधे किं ततो परम स्वभाव हेतुना साध्यम वदयत्ते विवक्षितम् तथैव अव्यभिचारेण स्वभावत्वं विवक्षत अव्यभिचार व्याप्ति से स्वभाव तुम कहोगे तो पूरे अव्यभिचार से संसिधे जहाँ स्वभाव है अव्यभिचार है ही अव्यभिचार से संसिधे किं ततो अपरम स्वभाव तो न साध्यम तो व्यभिचार पहले यदि सिद्ध हुआ स्वभाव हेतु ने हेतु न किम साध्यम बद ये तब यत्ते विवक्षित आपको विवक्षित स्वभाव तो ने क्या सिद्ध होगा साध्य करोगे बताओ अर्थात अव्यविचार सिद्ध यदि हो गया स्वभाव से अव्यविचार सिद्ध हुआ तो अव्यविचार स्वभावत्वा तो अव्यविचार ये नहीं कर सकते अव्यविचार ने स्वभाव स्वभावत्व अव्यविचार से स्वभाव कहना चाहते हो तो स्वभाव कह दिया तो अव्यविचार सिद्ध हुआ और स्वभावत्वाद व्याप्ति अव्यविचार स्वभाव होने के कारण अव्यविचार होगा ये नहीं कर सकते तो स्वभाव रूप हेतु से स्वभाव रूप हेतु से फिर क्या कहना चाहोगे क्योंकि स्वभाव होने के कारण कार्यों से अव्यविचार हेतु लिंग स्वभाव होने के कारण अव्यविचार लिंग यदि अव्यविचार स्वभाव कहोगे तो स्वभाव होने के कारण फिर क्या कहना चाहते हो वो तो अव्यविचार सिद्ध हो गया व्याप्ति ठीक है हमें स्वभाव तबिनाभाव असिद्ध स्वभाव से व्याप्ति सिद्ध नहीं तो प्रतिज्ञानी बत जैसे प्रतिज्ञानी तथैव इसी पर अव्यविचार स्वभाव तब कहते हो स्वभाव हेतु ना तावत अव्यविचार साध्य थे स्वभाव होने के कारण अव्यविचार साध्य थे व्याप्ति अव्यविचार तेन एव स्वभाव तो साध्य था अव्यविचार ने स्वभाव तो सिद्ध करके तो तत्सिद्धे पूर्वमेव अव्यविचार सिद्ध हुआ न स्वभाव हेतु ना साध्यम की जाती फिर स्वभाव से कुछ साध्य नहीं होगा तो न अविनाभूतत्व आधीन स्वभावता अविनाभूत होने के कारण स्वभाव ऐसे नहीं कर सकते अविनाभूतत्व स्वभावता इत्यत्र एव उक्त दोष अनुवाद पूर्वक पंडित दोषांतरम अविनाभूत होने से स्वभाव ऐसे नहीं कर सकते अनुवाद करके पंडित दोष कहते अग्निश्च अग्निश्चाव्यविचारित्वात् कार्यस्यापि स्वभावता धूमस्याप्नोति भेदो वा द्वैर्हेतोर्निवर्तते अग्निश्च अव्यभिचारित्वात् अव्यभिचारी अग्निश्च अव्यभिचारित्वात् धूमस्य कार्यस्यापि स्वभावता अच्छा अग्नि अव्यभिचारी होने से कार्य भी स्वभाव हुआ अग्निश्च अव्यभिचारित्वात् अव्यभिचार कार्य से भी स्वभाव अग्नि है, अग्नि कार्य है, कार्य भी स्वभाव होगा अव्यभिचार होने से। धूमस्य धूमस्य अव्यभि अग्निश्च धूम के साथ धूमस्य अपनति धूमस्य स्वभावता धूमस्य अव्यभिचारित्वात् अग्ने स्वभावता कार्यस्य अग्ने धूमस्य अव्यभिचारित्वात् कार्यस्य अग्ने स्वभावता स्यात्। कार्य अग्नि उसका स्वभाव हो, कार्यस्य अग्ने धूम अव्यभिचार अच्छा अग्नि कार्य धूम कार्य कार्य धूम कार्यस्य धूमस्य कार्यस्य धूमस्य स्वभावता हाँ अग्नि है अव्यभिचारित्वा धूमस्य धूमस्य कार्यस्यापि स्वभावता स्यात्। अग्नि का कार्य धूम है, अग्नि है कार्यस्य धूमस्य अव्यभिचारित्वा स्वभावता स्यात्। अग्नि का स्वभाव धूम हो क्यों अव्यभिचारित्वा अव्यभिचारित्व के द्वारा स्वभावत्व को अनुमान करोगे तो धूम तो अव्यभिचारी अग्नि का व्यभिचारी तो नहीं अव्यभिचारित्वात् स्वभावता स्यात्। कार्यस्यापि धूमस्य अग्ने स्वभावता अग्नि स्वभाव हो अव्यभिचारित्वात् स्वभावता कहोगे तो धूम अव्यभिचारी अग्नि का तो धूम कार्य अव्यभिचारी अग्नि का कार्य भी उसका स्वभाव हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव अग्नि का स्वभाव धूम नहीं धूम से आपनति भेदवा स्वभाव प्राप्त होगा अथवा भेदवा स्वभाव अलग कार्य अलग मानना पड़ेगा। स्वभाव भिन्न कार्य भिन्न मानना पड़ेगा एक नहीं द्वयोर है तो निवर्तते दोनों में स्वभाव में और कार्य में जो दो हेतु हेत्वर हेत्वर द्वयोर निवर्तते हेत्वर दो हेतु में दोनों हेतु में निवर्तते निवर्तते कौन भेद वा भेद दोनों हेतु में भेद निवर्तते स्वभाव और कार्य दोनों हेतु में भेद निवृत्त हो जाए भेद नहीं रहेगा मतलब एक हो गया दो हेतु नहीं होगा द्वयोर हेतु और भेद भेद वा द्वय हेतु निवर्तते धूम से स्वभावता आपनति द्वयोर हेतु और भेद वा निवर्तते दोनों को धूम को स्वभाव मानो अर्थात स्वभाव और कार्य दोनों में हेतु हेतु भेद दोनों हेतु में भेद नहीं रहेगा स्वभाव और कार्य ये दो हेतु सिद्ध नहीं होंगे एक हेतु हो जाएगा। पचपन यदि अव्यभिचारेण स्वभाव साध्यते वृक्षोयम शिंसपात्वादिति अव्यभिचारेण वृक्षोयम शिंसपात्वा शिंसपात् वृक्ष तो सिद्ध तदा धूम से अग्नि कार्य से भी स्वभावता अग्नि कार्य धूम वो भी स्वभाव हो जाए अव्यभिचार से सत धूम अव्यभिचार है यथा कार्य सेपी स्वभाव प्रतिबंधे कार्य में स्वभाव संबंध में रहेगा तत्स्वभाव से तद उत्पत्ति स्वभाव से उसकी उत्पत्ति होने से कार्य धूम की उत्पत्ति है तो ततच्च स्वभाव कार्य हेतुर स्वभाव रूप हेतु कार्य दो हेतु में भेद ध्वस्त भेद नहीं रहेगा भेद नहीं रहेगा तो तीन कैसे लिंग होगा त्रिस्विति प्रतिज्ञा अयुगात दो हो जाएगा स्वभाव कार्य एक हो गया अनुपलब्धि त एते कार्य स्वभाव अनुपलब्धि क्षणास अनुपलब्धि लक्षण त्रय हेतवी कथावृत्ता ते कार्य स्वभाव अनुपलब्धि लक्षण तीन हेतु व्यर्थ हुआ वा सदस्यार्थे भेदो वा निवर्तते भेद च भेद निवृत्त होगा स्वभावस्य अगमकत्वं विशेषतः दर्शयित्वा स्वभाव गमक नहीं होगा कार्यस्य अगमकत्व हेतु अंतर्वा कार्य भी गमक नहीं कहता कार्यत्वे भी कार्यत्वे भी च धूमादेर न सोऽंशो निंदितो मत व्यभिचारा चरा श्रृंगास क्षर से उत्पत्तिरीक्षते कार्यत्वे पीछे धुमादेर धुमा धुमादेर कार्यत्वे पीछे न स्वंश अनुमित मत कार्यत्वांश अनुमित न मत कार्यत्वंश अनुमित के लिए है तो नहीं व्यविचारात कार्यत्व व्यविचारात सरात श्रृंगात सरस्वत्पत्ति इच्छते सरात सरस्वत्पत्ति श्रृंगात सरस्वत्पत्ति श्रृंग से सर बनेगा सरस्व भी सर बनेगा उत्पत्ति सरस्व संरक्षण को लेकर के श्रृंग कारण से छपन धूमादेर अग्नादि कार्य थे भी धूम तो अग्नि का कार्य होगा किंतु कार्यत्वाकार अग्नियादि अनुमित उपयोग कार्यत्वाकार नहीं अनुमित कार्यत्व कारण नहीं तस् नियतेन कारणाकारण व्याप्ति अभाव तसे कार्यत्व से नियतेन कारणाकारण व्याप्ति नहीं कारणाकारण व्याप्ति नहीं कार्यत्वात् कारणाकार वन्याकारण व्याप्ति कार्यत्व हेतु वन्याकार से व्याप्ति कार्यत्व में है कार्यत्व कार्यत्व यत्र तत्र वन्य व्याप्ति है वन्य के द्वारा व्याप्ति कार्यत्व कार्यत्वाकार है कार्याकारण व्याप्ति कार्यत्वाकार से वन्य सिद्ध नहीं करेंगे धूमत्व न हेतुताव से धूमत्व कार्य होने के कारण हेतुताव से धूमत्व है न कि कार्यत्व कार्यत्वाकार वन्यानुमिति के लिए उपयोग नहीं कार्य तो है कार्य होने पर भी कार्यगमक हुआ किंतु कार्यत्वाकार अग्नियादि अनुमिति के लिए न उपयुज्यते कार्यत्वाकार न उपयुज्यते तो धूमत्वाकार कार्यता आवश्यक धूमत्व न तो कार्यत्वाकार नियतने कारणाकारण व्याप्ति अभावत तस्य कार्यत्वाकार से नियतने कारणाकारण वर्णित्व अवश्य न वर्णित्व निरूपित वर्णि निरूपित व्याप्ति कार्यत्व में कार्यत्वाकार नास्ति जहाँ कार्यत्व तम दृष्टान्त निवेशित सरादिति सर कैसे पूरा परिभूत सरक्षणानाम सर चल रहा है पर क्या बन गया स्थिर होने पर भी पूरा परिभूत संरक्षणानाम मित्व हेतु फल भाव अभ्यपगत आप हेतु फल भाव मानते गवादि श्रृंगाच विपिन्न पतितात पृथ्वी पाथ तेज ससनादि सहकृता तदुत्पत्तिर अच्छा सरखंड कोई होता है गवादि का श्रृंग विपिन विपिन है ना विपिन अरण्य में विभिन्न है बात विपिन विपतितात गवादि श्रृंग कहीं जंगल में गिरा विपिन प बनाना हम विपिन विपतितात पृथ्वी पाथ तेज ससनादि सहकृतात पृथ्वी जल तेज वायु से सहकृत तद उत्पत्ति किस सर बनना सरकंड सर एक सर बन जाता है वो मुंज मुंज अलग ये अलग सर अलग तीर्ण वो उत्पत्ति दिष्टत्वात एवं दिष्टत्वाद विश्वत्वाद न कार्याकार से कारणाकार नियम कार्याकार तो कारणाकार नियम नहीं हुआ तथा च न तस्य गमकता वही है कार्याकार खाली कार्यत्व कार्य है कार्य का जो कार्य होगा कारण कारण होता जैसे पहले बताया था धूम का कारण बनी ऐसे स्वर का कारण श्रृंग से हुआ श्रृंग से स्वर बना तो हमेशा सर है तो उसके पूर्व क्षण श्रृंग रहेगा ऐसा नहीं सर से सर संरक्षण में है तो कारण कारणाकार और कार्याकार हमेशा व्याप्ति नहीं रहना कार्याकार तो सर में है पूर्वोत्तर क्षण में किंतु कारणाकार की व्याप्ति प्रतिक्षण में नहीं रहा प्रति संरक्षण में कारणाकार की व्याप्ति नहीं कारणाकार व्याप्ति कारणाकार नियम नहीं कार्याकार से कारणाकार नियम नहीं तथा च गमक कार्याकार नहीं हुआ कार्य से अगमक कथन धूमादिना अग्नियादि अनुमान कार्य यदि गमक नहीं गया तो धूम से बनी अनुमान कैसे तत्र कार्यत्वान धूमादि रेति निश्चय हेतुताम व्यभिचार हेत्वसद्भाव दग्नेर्हेतुत्वमेत्यसौ धूमादि ही कार्यत्वात् निश्चय हेतुता नैवेति कार्यत्वात् धूमादि निश्चय बनी निश्चय हेतुत्व को प्राप्त कर देते न, तो अनुमान कैसे होता है? धूमादि निश्चय का हेतुत्व होता है कार्यत्वात् बनी बनी निश्चय हेतुत्वाम यदि प्राप्त होती प्राप्नोति। व्यभिचार हेतु असद्भावात् अग्नि हेतुतम असो एति धूम अग्नि के हेतुतम एति कस्मात् व्यभिचार हेतु असद्भावात्। व्यभिचार नहीं होने से धूम बनने का हेतु है, न कि कार्यत्वात्। व्यभिचार का कोई कारण नहीं, व्यभिचार नहीं तो हेतु हो गया। तो उनके मत मत के अनुसार वो जहाँ कहेंगे कार्यत्व न कार्य कहने के कारण कारण का निश्चय कैसा नहीं, व्यभिचार नहीं होने से, अर्थात व्यभिचार व्याप्ति होने से ही उनके अनुसार तो अलग जो क्षण आदि के लिए और तार्किक के अनुसार कार्य तो कार्य होने से अव्यभिचार होगा। अब कार्य नियत तो पूर्ववृत्तित्व कारण तो अव्यभिचार कारण में रहता है, कार्य नियत है ना, व्यापक है ना, कार्य व्यापक तो होने से अव्यभिचार कार्य में है। तो कार्य में कार्यत्व नहीं व्याप्यत्व न, व्यभिचार नहीं होने से साध्य साधक मतलब कार्य तो होने पर भी व्यभिचार नहीं होने से साध्य के साध्य व्यभिचार होगा तो नहीं होगा। अग्नि आधारित शेष कथन तरह धूमो अग्निगमय तथा व्यभिचार अव्यभिचार संबंधादेव धूमो अग्निर्गम को अव्यभिचार संबंध व्याप्ति है धूम में अग्निगम का न कार्य तो आदित वो वहाँ विनिगमन आ भी रहे कहेंगे आगे उसमें कहे थे धूमे कार्यत्वम अव्यभिचार अस्ति। धूमे में बनने कार्यत्व तो है और अव्यभिचार भी है, तो अव्यभिचार होने से प्रयोजक और कार्य होने से क्यों नहीं? तत्र कथम प्रयोजक निश्चय फिर प्रयोजक सिद्धांत ने क्या कहा? प्रयोजक क्या हुआ? अव्यभिचार न कि कार्यत्व तो, किस निश्चय होगा? अनेक अनेक कारण कार्यम यस्मादृष्टंसराधिकं तस्मादव्यभिचारेण कार्यमप्येपि हेतुताम्। हाँ यही है कारण, कार्य से कारण का अनुमान करेंगे कि हमेशा कारण उपादान कारण का अनुमान के लिए कार्य हेतु है, तो इसलिए अनेक प्रकार कारण है, अनेक कारण कार्य साध्य कार्य। कारण कैसे बने का अभिचार नहीं हो तो निमित्त कारण का भी अनुमान करते उपादान कारण का असाधारण है तो निमित्त कारण है वो भी असाधारण कारण, कुलाली भी कारण असाधारण कारण। न्यायिक लोग ईश्वर सिद्ध करते कार्य तो कार्य से ईश्वर सिद्ध करते कारण उपादान कारण तो नहीं न्यायिक लोग नहीं। पूर्वोत्तर क्षण तो अलग हो गया, अभी कार्य होने के कारण वो किस कारण का अनुमान करेंगे? खाली उपादान कारण का अनुमान करें या निमित्त कारण का? अनेक कारण हुआ ना, अनेक कारण कार्य साध्य हुआ, ये अनेक कारण अनेक कारणम कार्यम अनेकानि कारणानि से यस्मादृष्टं सराधिकम सराधिकम है अनेक कारण है। पूर्वोक्षण पूर्वोक्षण है गोश्रृंग गोश्रृंग पृथ्वी जल आदि संबंध ये भी सब हुए। तस्माद अव्यभिचार न कार्यम हेतुतम इति, इस अव्यभिचार से कार्य है, अव्यभिचार हेतु कार्य हेतु होगा, अव्यभिचार व्याप्ति होने से हेतुता ऐसे हेतु होता है। ठीक है, मैं कार्यस्य कारणमात्र गमकत्वेन कारणमात्र का गमक हुआ कार्य कारणमात्र, किंतु तद विशेषागमकत्वम तद विशेषा तद विशेषति विशेष का गमक नहीं होगा, कारण विशेष का गमक किस होगा? विशेष कार्य तद विशेषा तद विशेषाधिस्तु तद विशेष तद विशेष ज्ञान हुआ न कार्यत्वकृता कार्यत्वकृता नहीं कार्यत्व न विशेषाद विशेष नहीं होगा, विशेष कार्य से विशेष कारण हुआ तो कार्यत्व कृता नहीं, किंतु अव्यभिचाराधीना, जिसमें अव्यभिचार ऐसे कार्य से वो कारण कार्य कारण का की सिद्धि। तन्मात्रा तन्मात्र धीर अभी तथैव, तन्मात्र से तन्मात्र धी तो विशेष कार्य मात्र से विशेष कारण मात्र की दी ये तथैव तन्मात्रा तन्मात्र। हाँ सामान्य से सामान्य विशेष विशेष हाँ ओ